Seasonal, czyli Maciej Sochoń ze swojego najnowszego albumu Irreversible Damage. Jest tu o relacjach, które z różnych powodów przestały być czynne, o rozjazdach, które zrodziły dystans, jest o poglądach, które wykrzywiły nam twarze, jest o wielu innych czerwonych liniach, które wydawały nam się potrzebne na etapie ich tworzenia, a teraz nie mamy już odwagi ich przekroczyć. Jest o różnych sytuacjach, o zamalowywaniu rdzy, łataniu dziur, o wspomnieniach, które zazwyczaj zawsze mają lepszy smak niż wtedy, gdy miały miejsce, ale jest też o momentach pogodzenia się z aktualną sytuacją. Coś się stało, coś się skończyło lub zaczęło, coś, czego nie oczekiwaliśmy i coś, na co nie mieliśmy wpływu. Tak pięknie o tej płycie opisuje w słowach Maciej Sochoń. Taki jest zresztą ten album. Album pełen emocji, album Irreversible Damage. Oh, Jak się okazuje, niektórzy z Państwa słuchali. Pani Renata dopytuje, czy to chodzi o Macieja Sochonia. No właśnie, tak. Chodzi o Macieja Sochonia, który ukrywa się pod pseudonimem Seasonal. Płyta Irreversible Damage. No i myślę, że to jest właśnie jeden z najbardziej urzekających momentów z tego albumu. Think in my veins. Ola Kaczkowska między północą a drugą wspominała o tych, można powiedzieć, nieprzyjemnych stworzeniach, jakimi są komary. Straszyła mnie, że będę pogryziony, ale rozglądam się i jakoś nie ma tych komarów. Nie wiem, czy są jakieś takie utwory, które odganiają komary, czy też nie. Dzisiaj widziałem tak trochę chyba z przekąsem zdjęcie, że od godziny 7 do godziny 19 rządzą muchy, a od godziny 19 do godziny 7 rano rządzą komary. No to teraz dla tych, którzy może nie do końca lubią i muchy, i komary. Black Fly. Thank you.

Kobieta o wielu imionach i o wielu twarzach, bo to co prawda Heli Ford, która z kolei ukrywa się pod pseudonimem Jackie Lynn, a 3 lata temu na festiwalu urzekała właśnie pod nazwą Circus de Sioux. No ale to była ta sama Hali albo Jackie, jak kto woli. Wspomniałem o komarach, no i trzeba przyznać, że albo usłyszały, albo jakimś dziwnym trafem przyleciały właśnie tutaj pod mikrofon w naszym trójkowym studiu. Let the rest przed nami i Scissors. Projektów, w których można usłyszeć Shauna O'Sullivana, to muzyka z jednej strony przytłaczająca, a z drugiej strony ma się ochotę do niej tańczyć. Let the Rest, mimo że malowane jest zimną falą, Shaun tak naprawdę ma wiele wspólnego z nową falą techno. I've got a fever. desk and on my knees. These piles of sand is all I see. And I can feel my body shaking. Watch the sun evaporating. Show me how to turn me loose and how to be a man and fool. Woo! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. pochodzący z Warszawy obecnie berliński duet N-N-H-M-N. N-H-M. No i nie tylko w wersji albumowej, nie tylko w wersji cyfrowej można znaleźć ich muzykę, ale również w wersji winylowej. A tam w wersji winylowej jeszcze wyjątkowa okładka poczyniona przez Aleksandrę Waliszewską. Tego namalowanego czarnego pająka jednak się trochę boję. Tak samo jak węży. No właśnie, no to teraz dla równowagi utwór, który kojarzy mi się nie z wężami, nie z pająkami, ale ze słońcem i chyba nawet z lipcem właśnie, chociaż został wydany nie w lipcu, a w sierpniu roku 82. Save it till the morning after. Korzystaj z szansy, bo jak wszyscy marzyciele, nie znajdziesz innej drogi. Nie musisz jednak marzyć, po prostu żyj chwilą. Nie zmawiaj teraz modlitwy za mnie, odłóż ją na jutrzejszy ranek. Plastic horses, I see. These New Puritans, których miałem okazję oglądać premierę równo rok temu na festiwalu Halfway w białostockim amfiteatrze. No i rzeczywiście, muszę Państwu przyznać, że jeżeli będą Państwo mieli taką okazję kiedyś pojawić się na ich koncercie, proszę się nawet nie zastanawiać, bo to, co robią na scenie, jest w pewnym sensie nie do opisania przez radio. Za 16 minut wybije godzina czwarta, czas na lekko spóźniony kącik orientalny. Thank you. arabskim udzie grał już od dziecka. Abderauf Owertani, który po skończeniu studiów już jako inżynier krajobrazu i planowania przestrzennego wyjechał do Paryża, a tam studiował etnomuzykologię na Paris 8 University. No i właśnie od 9 lat mieszka w Malakow na przedmieściach Paryża. Mamy jeszcze czas, by sięgnąć do albumu, który w nazwie wskazuje, że to już ta pora. These clouds we're seeing, they're explosions in the sky. It seems it's written, but we can't read between the lines. Hush, it's okay, dry your dry your eyes, soul may dry your eyes, dry your eyes, soul may dry your eyes, soulmates never die. Placebo z mojego ukochanego albumu Sleeping with Ghost. W tym roku 17. Tak, 17 lat minęło od premiery tego albumu, choć Brian Molko i reszta są z nami znacznie dłużej. Policzyłem i wyszło na to, że to już 26 lat. Cały spis utworów z naszego dzisiejszego spotkania pojawił się już na polskieradio.pl/trójka, pojawił się również na Facebooku Trójki, facebook.com/trójka. A na koniec utwór na dobranoc, Song to Say Goodbye. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej niedzieli. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't like you. Could really